Elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Siep Buiten. Deze Shabbat is de lezing uit Parsha Shlach. Uit de Torah lezen we dan Numeri hoofdstuk 13 tot 15. Uit de profeten de Haftarah lezing uit Joshua hoofdstuk 2. En de Brit Chadasha, de Nieuwe Testament lezing uit Hebreeën hoofdstuk 3 vers 7 tot 19. Mozes zendt 12 verspieders uit naar het land Canaan. 40 dagen later keren ze terug met een enorme druiventros, granaatappels en vijgen, waarmee ze laten zien dat het een vruchtbaar land is, een land van melk en honing. 10 van de 12 verspieders waarschuwen het volk dat de inwoners van het land sterke reuzen zijn die in versterkte steden wonen. Alleen Caleb en Joshua dringen erop aan dat het land ingenomen kan worden omdat het hun door God gegeven zal worden. Het volk luistert naar de 10 verspieders en wil terug naar Egypte. Dan gebiedt God dat het volk terug moet keren naar de woestijn en dat zij 40 jaar zullen moeten wachten tot ze het land in mogen. Een hele generatie sterft dan in de woestijn. Daarna volgen voorschriften voor offers en het bereiden van gallebrood. Een overtreder van de Shabbat wordt in opdracht van God gestenigd, waarna de instructies volgen voor het dragen van de tzitzit, de schouderaden aan de hoeken van hun kleding. In deze aflevering denken we na over het beloofde land, over sprinkhanenmentaliteit en tot slot iets over de gallebroden. Het verhaal van de 12 verspieders, waar onze parsha mee begint, behoort tot het bekendste van de Bijbel. En zo begint Parsha Shlach dan ook. Shlach lecha anashim. Stuur mannen uit. Anashim is het meervoud van anash, wat vertaald is met mannen. Maar het gewone woord voor een man is ish, of soms ook adam. Waarom dan anashim? We zien dat dit woord vaak gebruikt wordt om het sterfelijke, zwakke te accentueren. Maar je stuurt toch geen zwakke mannen uit als verkenners? Daarvoor gebruik je toch stoere mariniers? In het slot van vers 2 staat dan ook dat het nashi moeten zijn, leiders, de sheik of de prins van hun stam. Waarom dan toch anashim? Ik denk dat de Bijbel altijd speelt met woorden om tegenstellingen neer te zetten, om iets duidelijk te maken. De parsha gaat over verkenners die onder de indruk zijn van de inwoners van het land. Ze worden beschreven als reuzen. Ik kom daar in het tweede deel nog op terug. Deze reuzen staan in contrast met die anashim. Het zijn de leiders van hun stam, maar in hun hart zijn het zwakke, sterfelijke mannen. Stoer van uiterlijk, hoog in aanzien, maar God ziet hun hart. We zien dat ook terug in de debriefing die ze achteraf geven. 10 van de 12 denken dat het innemen van het beloofde land niet gaat lukken. Slechts 2 mannen blijken hun reputatie van nashi, van prins, waard te zijn en weten dat het wel zal lukken. Joshua en Caleb. Er staat heel veel op het spel. In mijn observatie komen door het verval van de verkenners 2 dingen tegenover elkaar te staan. Namelijk de berg Sinaï en de berg Sion. God heeft zijn Torah, zijn onderwijzing, als blauwdruk gegeven voor het leven. Gegeven op de Sinaï. Zijn woord gaat uit vanuit Sinaï. Sinaï betekent netelig. Sinaï staat ook bekend als Horeb, wat droog betekent of desolaat. Horeb schrijf je als Get, Resh, Beet. Dat is dezelfde stam als Geref, wat zwaard betekent. Voegen wij al deze betekenissen samen, dan zien we dat de Tora gegeven is in een desolate, droge woestijn. Het is doornig en het werkt als een zwaard. En zo spreekt ook het woord in Hebreeën 4, vers 12. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. In deze wereld, die eigenlijk niet meer is dan een woestijn, maakt het woord van God duidelijk wat er in ons hart leeft. Het snijdt weg wat niet van hem is. Dat klinkt niet zo vredig. En dat is het ook niet. Door het woord van God toe te passen, worden wij vrijgezet van het aardse en toegewijd tot het hemelse. Dat is het werk van Sinaï. Het andere is de berg Sion. De profeet Jesaja zegt in hoofdstuk 2, want uit Sion zal de Tora uitgaan en het woord van de Heer uit Jeruzalem. Het zal gebeuren in de laatste der dagen, be'acharit hayamim. Acharit is een woord dat duidt op de eindtijd, wat versterkt wordt door het lidwoord ha toe te voegen aan yamim, dagen, de laatste dagen. Dat betekent dat de profetie van Jesaja nog niet helemaal in vervulling is gegaan. Jesaja maakt ook duidelijk wat er gebeurt als het woord van God uitgaat van Jeruzalem in plaats van Sinaï. Dan zullen zij hun garefotaam, hun zwaarden, omsmeden tot ploegscharen. Geen volk zal tegen een ander volk nog het gerf, het zwaard, opheffen. Met andere woorden, er zal vrede zijn. Na de uitstorting van Gods geest op Shavuot is het woord van God vanuit Jeruzalem uitgegaan naar Judea en Samaria en daarna tot het uiterste van de wereld. Maar we kunnen nog niet zeggen dat er geen oorlog meer is, integendeel. De profetie van Jesaja wacht nog op een vervulling als de Messias komt om de volken te onderwijzen in zijn wegen. Het wachten is dus op de komende Messias. En zo staat het ook in onze parsha. In Numeri 14 vers 21 staat, zo waar ik leef, de hele aarde zal met de heerlijkheid van de Heer vervuld worden. Het gaat niet alleen om dat strookje land langs de Middellandse Zee dat Kanaan heet. Gods grote doel is de beloofde Messiaanse tijd en de eeuwigheid, waarin de gehele aarde gevuld zal zijn met Gods heerlijkheid. Kanaan staat model voor de gehele aarde. En Israël als volk staat model voor de hele mensheid. Israël als priestervolk mag als eerste het land in. Maar daarvoor is nodig dat de mens beantwoordt aan Gods norm van de Sinaï. Dat betekent afscheid nemen van Egypte, niet alleen in lichamelijke, maar vooral in geestelijke zin. Dat betekent afsterven aan jezelf. De geschiedenis van de verkenners laat zien dat 10 van de 12 niet bereid waren zichzelf weg te cijferen en in Gods wegen te wandelen. En dat vrijwel heel het volk hen hierin volgde. Daarom maakte de Tora op de Sinaï duidelijk dat wij eerst dienen te erkennen dat wij niet kunnen voldoen aan Gods onderwijzing zonder zijn geest. Als hij niet in ons is, dan zijn wij krachteloze anashim, sterfelijke mensen. Maar zo zegt God in 14 vers 24, maar mijn dienaar Caleb zal ik brengen in het land, omdat in hem een andere ruach, een andere geest is. Door Jozua zal het volk straks het land binnen mogen gaan. Daarvoor is een generatie nodig die is losgekomen van Egypte. Zo zal Israël straks ook het beloofde land, de Messiaanse tijd en daarna de eeuwigheid ingaan onder leiding van de nieuwe Jehoshua, Yeshua HaMashiach. In die tijd zal de Tora niet meer uit hoeven te gaan van de Sinaï, maar zal de Tora uitgaan van Jerusalem, de stad van de Shalom, in het meervoud, Jerusalem. De vrede op aarde en de vrede tussen de hemelen en de aarde en Jeruzalem is daarin het knooppunt, de verbinding tussen de hemel en de aarde. Avir harim tzalul kayayin Bereyach oranim Nisa beruach ha'arvayim Im kol pa'amonim Ubetardemat ilan ba'even Shvuya b'chaloma Ha'ir asher badad yoshevet Uveliba van de verkennis laat zien hoe wij met ons geloof kunnen omgaan. Wij kunnen daar echt iets van leren. We hadden al gezien dat er sprake is van anashim, van sterfelijke mannen. Maar ze waren ook nashim, de prins van hun stam. Mannen van aanzien dus. En de Bijbel speelt zo met woorden om duidelijk te maken dat ook mannen van aanzien soms in hun hart en in hun geloof zwakke mannen kunnen zijn. Wij mensen zien aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. Dat het stuk voor stuk mannen van naam zijn, blijkt uit de namenlijst uit hoofdstuk 13. 12 namen, uit elke stam 1. Namen hebben een boodschap en een betekenis. En als je de betekenis van al deze namen achter elkaar plaatst, dan zit daar de volgende boodschap in. Ik ben sterk in God die mij kracht geeft. Nou, zou ik zeggen, dat zijn voorbeeldige mannen. Maar uit hun debriefing na de verkenningstocht blijkt het tegendeel. De opdracht was Shelach lecha anashim v'yaturu. Zend verkenners uit. Het woord yaturu, wat verkennen betekent, duidt volgens een rabbijn op het verkennen uit liefde. Verkennen omdat je gepassioneerd bent van het land. Een andere rabbijn zegt dat God verlangt dat je niet alleen vertrouwd raakt met het land door het te verkennen, maar ook getrouwd raakt met het land. Als je het land Israël als een beeld ziet van de toekomstige Messiaanse tijd en de eeuwigheid, dan is deze verliefd, verloofd, getrouwd houding niet zo vreemd. Het land Israël, daar ga je van houden als je er een keer bent geweest. Een land dat overvloeit van melk en honing. De tijd waarop de verkenners het land binnengaan is precies de tijd van de eerste vruchten van de druivenoogst. Dat staat in hoofdstuk 13 vers 20. Dat is dus rond de toekomstige loofhuttenfeest. Laat dat nu precies de tijd zijn waarop de Messias ook geboren wordt en die ook zin speelt op het begin van de Messiaanse tijd. De tijd van volop vrucht. Juist dan blijkt dat Israël een land van melk en honing is. Neem wat van de vruchten mee, beveelt Mozes. En als ze terugkomen, geven ze een debriefing die precies in de omgekeerde volgorde verloopt dan de opdracht die ze kregen. Mozes begon bij het land, de inwoners en de steden, en sluit af met de vrucht van het land. De debriefing begint in hoofdstuk 13 vers 26 en begint met vrucht en sluit af met de onneembaarheid van de steden en de inwoners. Het klinkt als: het land is geweldig, maar de inwoners? En 10 mannen wijzen het volk op de angstaanjagende reuzen die er wonen. In het Hebreeuws wordt daar het woord Nephilim gebruikt. De Nephilim worden ook genoemd in Genesis hoofdstuk 6. Dan is er vlak voor de zondvloed sprake van engelen die vrouwen huwen en geweldenaars voortbrengen. Wat je er precies bij voor moet stellen, weten we niet. We weten niet wat geboren wordt als engelen vrouwen huwen en kinderen baren. Maar dat het geweldenaars zijn en mannen van grote gestalte is duidelijk. Ze worden hier Enakieten genoemd, reuzen. Goliath, waar David tegen streed met zijn 2,85 meter, is ook een voorbeeld van die Nephilim. En uiteindelijk zal David dus en de Messias, als nakomeling van David, afrekenen met deze geweldige mannen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen, zeiden de 10 mannen. Met andere woorden, zij voelden zich klein en angstig ten opzichte van deze geweldige reuzen. En zo waren wij ook in hun ogen. Ze gedroegen zich als sprinkhanen en zo werden ze dus ook door hen gezien. Deze prinsen kropen voor hun tegenstanders. En deze houding brengen zij over op heel het volk, met als gevolg dat God Mozes beveelt dat het hele volk terug de woestijn in moet trekken, niet geschikt wordt bevonden voor het beloofde land. 2 prinsen hebben een andere houding. Jozua en Caleb zien precies hetzelfde als die andere 10. Maar zij zeggen: als de Heer ons genegen is, zal Hij ons in het land brengen en Hij zal het ons geven. Laten we vrijmoedig optrekken. Wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het zeker overmeesteren. Hoe komen Jozua en Caleb aan die andere houding? Van Jozua weten wij dat hij voortdurend in de nabijheid van Mozes was. En Mozes op zijn beurt verkeerde voortdurend voor het aangezicht van God. Jozua kreeg zogezegd alles uit eerste of tweede hand te horen. En geen wonder van een enorm godsvertrouwen dat hij heeft. Hij mag ook degene zijn die het volk uiteindelijk in het beloofde land mag brengen. En hij is daarmee een voorafschaduwing, een prototype van de Messias. Yeshua, of Jozua, en Yeshua dragen beide dezelfde naam. Maar hoe zit het met Caleb? Daarover geeft de tekst in het Hebreeuws enige duidelijkheid. En de Joodse traditie heeft daar een mooi en passend antwoord op. In onze vertaling van hoofdstuk 13 vers 22 staat: zij gingen het zuiderland in en kwamen tot aan Hebron. In het Hebreeuws staat er net even iets anders. Zij gingen de Negev in en hij kwam bij Hebron. Nu zeggen de rabbijnse tradities dat Caleb zich afzonderde van de overige mannen en alleen richting Hebron ging. In Hebron staat het graf van de aartsvaders, het graf van Abram. Aan Abram was de belofte van het land gegeven. En Caleb is degene die herinnerd wordt aan deze belofte, die een eeuwige en onvoorwaardelijke belofte is. Jozua en Caleb mogen samen in leven blijven en onder leiding van Jozua het beloofde land betreden. En in Jozua 14 lezen wij dan ook dat Hebron als erfdeel toekomt aan Caleb uit de stam Jehuda. Wat leren wij hier nu van? De beloften die God geeft door zijn woord zijn betrouwbaar. De hele aarde zal vol worden van zijn heerlijkheid. Niets op deze aarde zal dat kunnen weerhouden. Ook niet de Nefilim, de geweldenaars. Deze aarde kent vele geweldenaars, antisemieten, IS en noem maar op. Angstaanjagende mensen en afschrikwekkende wapens. De Goliaths van onze tijd. Maar Joden en vereerders van de levende God van Israël mogen zijn als Jozua en Caleb. Als David, die zeggen, wij treden op hen toe in de naam van onze God. Als de Heer ons genegen is, zal Hij ons in dat land brengen. Wees niet bevreesd, want de Heer is met ons. Immanuel. He's the mighty one. De Parsha sluit af in hoofdstuk 15 met enkele voorschriften voor verschillende offers, de gallebroden, schending van de Shabbat en het dragen van de tzitziot, de kwastjes, aan de kleding. De vorige keer dat ik deze Parsha heb behandeld, heb ik uitleg gegeven over deze tzitzit. In deze aflevering zal ik de voorschriften van de gallebroden behandelen. Ze staan in Numeri hoofdstuk 15, vers 17 tot 21. Wij moeten ons voorstellen dat Israël na de teleurstellende reactie op de verkenners door God de woestijn in worden teruggestuurd. Ze mogen het land niet in. Een hele generatie zal sterven. Maar voordat dit gebeurt, geeft God hen een voorschrift mee, die meteen ook een belofte inhoudt. Bubokem el haaretz aser ani mebi etkem shama. Als u gekomen bent in het land waarheen ik u breng. Deze bemoedigende belofte gaat vooraf aan voorschriften die zij pas hoeven uit te voeren als zij zijn aangekomen op hun bestemming. God staat garant, wat er ook gebeurt, dat zij zullen aankomen in het beloofde land. Zo'nzelfde belofte geeft Yeshua ook als hij afscheid neemt van zijn discipelen vlak voor zijn hemelvaart. Zie, ik ben met u tot aan de voleinding van de wereld. Hij is erbij en hij zal u op uw bestemming brengen. Hij zelf staat er garant voor dat Israël, ook al moeten ze nog 40 jaar door de woestijn heen trekken, het beloofde land binnen zal gaan. Vervolgens staat er Wehaya en het gebeurt. Niet misschien, maar het zal gebeuren. Dat u Milechem ha-aretz, aards brood eet. Ik vind het heel mooi dat hier al een tegenstelling zichtbaar is die veel vaker in de Bijbel voorkomt. Namelijk het aardse brood, brood uit de aarde, dat hen in het vooruitzicht wordt gesteld. En wat ze even later in de woestijn ontvangen. Manna, hemelbrood, brood uit de hemel. Voor manna hoefden ze niets te doen. Dat kwam letterlijk uit de hemel hen toevallen. Ze hoefden er niks voor te doen. Maar voor lechem haaretz, brood uit de aarde, moet men alle moeite doen. De grond bewerken, zaaien, oogsten, dorsen, malen, bakken enzovoorts. Vertaal dit eens geestelijk. Veel Israëlieten dachten dat ze helemaal niet naar het beloofde land toe wilden. Ze hadden het geestelijk veel te goed in de woestijn. Kleren versleten niet, honger had men niet, ook aan water was in de woestijn geen gebrek. Maar ze beseften niet dat het echte voedsel, ook geestelijk gezien, met alle overheerlijke vruchten pas zou komen als zij er zelf moeite voor gingen doen. Ook wij kunnen heerlijk onderuit hangen en, sorry dat ik het zeg, naar dit leerhuis luisteren en het geestelijke voedsel naar binnen laten glijden. Maar het echte voedsel met overheerlijke geestelijke vrucht komt pas als u er zelf moeite voor gaat doen. Natuurlijk zijn er leraars en uitleggers nodig. Als deze u er maar toe aanzetten zelf te gaan spitten en te graven in het woord. Om meer te willen horen, meer te willen begrijpen. Om uiteindelijk meer te gaan toepassen in ons leven. In vers 19 staat Tarimu teruma la Adonai. Een deel van dat brood wordt opgedragen aan God. Net zoals bij de heffing, de inzameling voor het maken van de Ohel Moed, de tabernakel, zo moest er ook een deel van het brood opgedragen worden aan God, namelijk Reshit Aristekem Gala, het eerste deel van het deeg. Dit is een geestelijk principe, die we ook terug kunnen vinden bij de feesten, de eerstelingen van de oogst. En ook bij de tienden, de eerstelingen van onze inkomsten. Voor iedere Shabbat bereidt ieder huishouden, zoals wij dat noemen, de gallebroden. Maar voordat je ervan eet, heb je het eerste deel van het deeg apart gezet voor God. Het is een heffing voor God. Israël bracht dit galabrood naar de Levieten, zij die dienst doen in de tabernakel en de tempel. Paulus noemt hen zelfs die leven van het woord. Een dorsende os mag men niet muilbanden. Met andere woorden, voor de dienstdoenden in de tempel moet er voldoende voedsel zijn. En het geven van de gala aan de levieten is het opdragen aan God. Tegenwoordig bakken wij lechem mishne, twee broden, of kopen die bij de bakker. Eigenlijk behoren er dus drie broden te zijn, waarvan het eerste brood gala wordt genoemd. Dat wordt afgestaan voor God. Maar onze Shabbatbroden heten ook gala, omdat, zo zegt de rabbijnse traditie, omdat alles God toebehoort en ook de twee anderen eigenlijk ook deel zijn van datzelfde deeg. De focus van ons leven is dan ook God. Dat er twee broden zijn, ziet terug op de dubbele portie manna die Israël in de woestijn voor de Shabbat ontving. Genoeg voor twee dagen. Deze drie gallebroden zien op het leven dat God geeft. Het is afkomstig van Hem. Hij is de gever en de bron van ons dagelijks voedsel. Daarom spreken wij ook de zegen uit. Niet over het brood, want dat is al gezegend op het moment dat wij de oogst binnenhalen, maar wij heffen de zegen op aan de gever van het brood. Dankbaar mogen wij zijn leven eten, zodat we nooit meer honger zullen lijden. Daarom zei Yeshua ook in Johannes hoofdstuk 6, Anihu lechem hachayim, ik ben het levendgevende brood. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending, maar ook aan het einde gekomen van mijn bijdrage aan het leerhuis op Radio Israël. In de afgelopen 4 jaar heb ik iedere maand een deel van de Torah mogen uitleggen. Dat vergt veel studie en voorbereiding. Maar wie laaft, wordt ook zelf gelaafd, zegt het woord. En zo was het ook in de afgelopen 4 jaar. Ik ben opgegroeid met een verouderd testament. Maar ik heb leren zien dat de Torah één grote schatkist is, vol met rijkdom. En het zou dom zijn om daarvan niet rijk te willen worden. Gods wijsheid is beter dan geld of goud. Ik heb me ingespannen om u van die rijkdom te laten proeven. In de komende maanden zullen nieuwe uitdagingen op mijn pad komen, waardoor ik mijn focus wil gaan verleggen om mij toe te wijden aan een nieuwe taak. Zij die mij volgen zullen zeker van mij blijven horen, maar dan vanuit een andere setting. Mijn roeping om het woord te verkondigen is namelijk nog niet voorbij. En zal daarom geregeld te horen en te zien zijn in allerlei andere media of als spreker. Ik bedank Jack van der Tang voor de mogelijkheid om mee te werken aan dit leerhuis. Houd de focus vast in de roeping die God je heeft gegeven. En ik wens jou en Inge de zegen van de eeuwige toe om deze roeping waar te maken. Ik bedank ook Simone, die mij in de afgelopen jaren heeft bijgestaan en geadviseerd in de montage en de opnames. Ook de luisteraars wil ik bedanken. Bedanken dat u mij wilde aanhoren. Ik hoop dat ik u heb aangespoord om zelf het woord van God te lezen en de verbanden te gaan zien. Er is nog zoveel meer te ontdekken. Vele profetieën wachten nog op hun vervulling. En met name wachten wij op de komst van onze Heer en Messias. Elke knie zal zich buigen, Jood en niet-Jood, voor de komst van Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom Umevorach. I have drawn you with my loving kindness. I have loved you with an everlasting love. I will build you up again, and you Israel.

In the God of Israel, who is like our God. There is no one like him, mi kamocha. Mi kamocha Adonai, gadol ata begadol shimcha begura. Ein kamocha Adonai, gadol ata begadol shimcha begura. Thank you. Hallelujah, hallelujah, Israel, for he will redeem his people. Sing hallelujah. Land he will draw us as a shepherd gathers his sheep. He will bring us back to Israel. Sing hallelujah. The set time has come, and the ransomed of the Lord are returning to Zion. For it is not the arm of the flesh, but the arm of the Lord that has restored Israel to her land. For all these things must come to pass before Yeshua returns. He who has ears to hear, let him hear. Israël.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC, ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Bijna een derde van de 52.000 beschikbare bedden in